Едгар Алан По. Дивовижна пригода Ганса Фааля. В серці мрій буйний рій, ним правую як хочу. Спис – огонь у руці, вітер на поводі. Мечу – лечу за світ очі. Пісенька божевільного. Згідно з останніми вістями з Роттердама, це місто перебуває в стані неабиякого філософського піднесення. Справді, те, що там трапилось, настільки несподіване, настільки нове і таке несумісне з усіма можливими передбаченнями, що немає жодного сумніву. Всю Європу невдовзі охопить сум'яття. Вся фізика завирує, а логіка з астрономією поб'ють горшки. Кажуть, нібито такого-то дня, такого-то місяця, що ж додати, я не певен. На великій біржовій площі порядного міста Роттердама зібралася, невідомо для чого, велика юрба людей. День стояв теплий, надиво теплий, як на цю пору року, і цілковито безвітряний. Тож нікому не псувався настрій від того, що час від часу його кропив приязний дощик із здоровенних клубів білого храмовиння, що обсіло блакитне склепіння небес. Однак десь під полудень у натовпі зайнялося легеньке, але помітне хвилювання, й одразу заляскало 10 тисяч язиків, а наступної миті 10 тисяч облич піднялось до неба. 10 тисяч люльок враз випало з 10 тисяч ротів. І грянув крик, близький хіба що до реву Ніагари, та довго ще нісся голосною, несамовитою луною по всіх вулицях, всіх околицях Роттердама. Причина цього гвалту невдовзі з'ясувалася. Споза одного із згаданих вище здоровенних кубів хмаровиння на відкритий клапоть блакитної поволі випливало якесь чудернацьке, строкате, але нібито тверде тіло. Таке дивовижне за формою та химерне будовою, що в юрми нормальних, міцнотілих міщан, які зустрічали його внизу з роззявленими ротами, ніякісінького вияву розуміння чи належного захоплення воно не знайшло. Що то могло бути? Що до всіх роттердамських чортів могло б то значити? Ніхто не знав, ніхто й не здогадувався. Ніхто, навіть Мінхер, Гордіус ван Недогерцог, бургомістер, не бачив ані найменшої ниточки, що помогла б розплутати цю головоломку. Отож, позаяк чогось розумнішого годі було й придумати. Всі як один тихенько вклали люльки назад до рота і, не спускаючи ока зі з'яви, пихкали ними. Переставали пихкати, плентались туди й сюди, і бурчали бозна що. Тоді плентались назад, знову бурчали, знову переставали і знову пихкали. За цей час об'єкт, що зродив стільки цікавості і стільки диму, спускався все нижче, все ближче до благопристойного міста. Через кілька хвилин його вже можна було розгледіти докладно. Виявилося, що це... Так, безперечно. Це був різновид повітряної кулі. Але безперечно й те, що такої кулі в Роттердамі досі не бачили. Бо дозвольте спитати, чи бачив хто, щоб повітряну кулю майстрували з брудних газет? Ні, такого в Голландії ніхто не бачив. Але ж ось, під самим носом у публіки, точніше, майже над її носом, не що інакше, як ота сама куля. І виготовлена вона, судячи за якнайвірогіднішими джерелами, з отого самого матеріалу, що його ніхто й ніколи досі не вживав для таких цілей. Річ, як на здоровий, міщанський глузд роттердамців украй образлива. А щодо форми об'єкта, то вона вартувала ще гіршого осуду. Чистий тобі блазенський ковпак, догори дном. Ну, чи щось подібне. І порівняння це нітрохи не втратило в силі. Коли, придивившись ближче, публіка взріла чималеньку китицю, підвішену знизу, а вгорі, вздовж верхнього краю, чи топок основи цього конусоїда, віночок невеликих інструментів, схожих на овечі дзвіночки, що безугавно видзвонювали мелодію «Бетті Мартін». Мало того, під фантастичною цією махиною на голубих пасках висів замість гондоли велетенський, брунатний, бобровий капелюх з широченними крисами і півкруглим наголовком, оббитий чорною стрічкою і прикрашений срібною пряжкою. Цікаво те, що чимало роттердамців присягалося, наче бачило отой самісінький капелюх уже не раз, та Та й, здається, ціла громада і справді витріщалась на нього, як на добре знайомого. А у фрау Гретель Пфааль при його появі вихопився вигук радісного здивування. І вона заявила, що то достеменний капелюх, особисто її рідного чоловіка. Що ж, цю обставину варто було зазначити, тим більше, що Пфааль разом із трьома товаришами фактично був зник із Роттердама років з 5 тому, цілком раптово і невідомо як. І до цієї хвилини будь-які спроби дізнатись про нього були марні. Щоправда, недавно в одній богом забутій місцині, на схід від міста, знайшли якісь начебто людські кістки. Серед купи дуже дивного на вигляд сміття. Дехто понавигадував навіть, що на тім місці сталося жахливе вбивство, і що жертвами швидше всього були Ганс Пафель з його братією. Та повернімося до нашої розповіді. Повітряна куля, бо це безперечно була вона, спустилася вже футів на 100 від землі, тож натовп унизу мав змогу роздивитися особу її власника. А особа й справді була унікальна. Був то чоловік не більше як 2 фути заввишки, але й при такому мізерному зрості він, мабуть, втратив би рівновагу і вивалився із своєї мініатюрної гондоли, коли б не обруч на грудях, прикріплений до голубих пасів кулі. Тулуб у чоловіка був неймовірно широкий, від чого ціла постать набирала округлості просто такі неймовірної. Стіп його, звичайно, не було видно зовсім. Руки мав здоровенні, волосся сиве і зібране ззаду в косичку, ніс довжелезний, з горбинкою і хворобливо червоний, очі великі й блискучі, і бистрі, щоки й підборіддя, хоча й в старечих зморшках, але дорідні, пухкі, аж подвійні. Тільки от вух, бодай яких-небудь, на його голові годі було знайти. Чодернацький цей чоловік був одягнений у широкий сатиновий сюртук, кольору небесної блакиті, і до пари йому тісні штани до колін, застібнуті внизу срібними пряжками. Жилет мав пошитий з якоїсь жовтогарячої тканини, на голові білого тафтяного кашкета, хвацько заломленого на бакир. Довершувала його стрій хустка криваво-червоного шовку, обмотана довкола шиї і вигадливо зав'язана у бант неосяжних розмірів, що граційно спадав на груди. Спустившись, як я вже казав, на висоту близько 100 футів від землі, підстаркуватий міні-джентльмен раптом явно стривожився і, здається, не мав бажання посуватися далі у напрямку твердої землі. Отож, випорожнивши полотняний мішок з піском, що далося йому нелегко, він тут же спинив кулю. По чому взявся, вельми сквапно і схвильовано видобувати з бічної кишені сюртука великий сап'яновий гаман, підозріливо зважив його в руці, тоді глипнув на нього з виглядом крайнього подиву, вочевидь уражений його вагою. Нарешті чоловік відкрив гаман, витяг звідти величезний лист, запечатаний червоним воском і дбайливо обв'язаний червоною стрічкою, та й упустив його просто під ноги бургомістрові Гордіюсові Ванне-де-Герцогу. Його світлість нахилився, щоб підняти листа. Але в цю мить повітроплавець, який і далі був вельми схвильований і, вочевидь, не мав потреби затримуватись у Роттердамі, почав спішно готуватись до відльоту. А що для цього? Слід було позбутися певної частини баласту. То за 5 мішків, які він повикидав, не завдаючи собі труду їх спорожнити, мали нещастя приземлитися один за одним на спину бургомістра. І не менше як 5 разів поспіль збивали його з ніг, на очах у всіх і кожного в Роттердамі. Не подумайте, однак, ніби славний недогерцог дозволив, щоб у тому підстаркуватому чоловічкові таке нахабство минулося безкарно. Якраз навпаки, кажуть, що за кожним із цих 5 перекидань бургомістер не менше як 5 разів відверто люто пахконув люлькою, за яку вчепився, що було сили, і якою вже не відчепиться, з Божої волі, до кінця днів своїх. За цей час куля злетіла вгору, мов жайворонок, і, ширяючи високо над містом, поволі сховалась за хмару, схожу на ту, з якою так нежданно-негадано була виплила, та й щезла навіки з зачудованих очей роттердамських добродіїв. Уся увага тепер перекинулась на лист, падіння якого разом із наслідками, що його супроводили, так фатально відбилися на особі і на особистій гідності його світлості Ванне до герцога. Однак цей чиновий муж, падаючи і підводячись, не забував про таку важливу річ, як необхідність зберегти послання, і воно, як це бачило, не одне пильне око, потрапило саме в потрібні руки, оскільки було адресоване йому та професорові Тамтараму, президентові та віцепрезидентові Роттердамської астрономічної колегії. Отож, обидва ці достойники, не гаючись, розпечатали листа і виявили там повідомлення незвичайного і воістину важливого змісту, а саме їхнім світлостям, Ванне до герцогу і Тамтараму, президентові і віцепрезидентові Державної колегії астрономії міста Роттердама. Можливо, ваші світлості пригадують собі скромного ремісника, лагодильника ковальських міхів, найменування Ганс Пфааль, котрий років із 5 тому разом із 3 іншими особами зник з Роттердама, можна сказати, невідомо як. Так от, з ласки ваших світлостей, я, автор цього посилання, і є той самий Ганс Пфааль власною персоною. Більшість моїх співгромадян добре знають, що протягом 40 років я постійно проживав у невеликому цегляному будинку при в'їзді у так званий кислокапустяний провулок і жив там аж до часу мого зникнення. У цьому ж будинку споконвіку жили мої предки, що, як і я, жили з того ж усіма шанованого і, безперечно, вигідного ремесла – лагодження ковальських міхів. Бо, правду кажучи, ще донедавна, коли люди ще не позабивали собі голову політикою, більш бажаного і почесного заняття, ніж моє, порядному роттердамцеві, годі було й шукати. Кредити були непогані, робота не переводилась, тож ні гроші, ні доброї слави мені не бракувало. Та, як я вже казав, наслідки свободи, балачок, радикалізму і тому подібного невдовзі дали себе знати. Людям, які ще недавно були найкращими в світі замовниками, тепер стало не до нас. Всі їхні сили йшли на те, щоб читати про революції і йти на рівні з поступом інтелекту та духом часу. Щоб роздмухати вогонь, досить однієї газети. І в міру того, як хирів уряд, шкіра і залізо, слід думати, робилися дедалі міцніші. Бо дуже скоро в цілому Роттердамі не знайшлося й пари міхів, які потребували б голки чи молотка. Становище ставало безвихідним. Незабаром я зубожнів, мов церковна миша, а при дружині і дітях, яких треба було утримувати, тягар такого життя ставав просто нестерпним. І я не одну годину провів у роздумах над тим, як найзручніше покласти йому край. Однак часу на спокійні роздуми я мав обмаль. Не давали кредитори. Мій дім був постійно в облозі. Зранку до вечора, а найдужче, понад усяке терпіння, допікали мене троє з них, які постійно стовбичили в мене під дверима, погрожуючи судом. Я заприсягся, що помщуся цим трьом, і помщуся страшно, хай би лиш трапили мені в руки. Гадаю, якби не це, солодке перечуття помсти, то ніщо в світі не стримало б мене від негайного здійснення мого наміру прикласти до скроні цівку самопала. Я, однак, визнав за краще пригамувати свою злість і збувати їх обіцянками та милими словами, поки доля не підкине мені слушної нагоди. Одного дня, збувши їх таким чином, я почував себе вкрай приниженим. Я довго бродив з нічев'я по якомога глухіших вулицях, аж наштовхнувся нарешті на якийсь книжковий лоток. Угледівши поруч крісло, призначене для покупців, я приречено впав у нього і, сам не знаю чому, відкрив першу ліпшу книжку, що лежала на похваті. Це була невеличка брошура, трактат з теоретичної астрономії, писаний чи то професором Енке з Берліна, чи то якимось французом із схожим прізвищем. Якусь крихту знань про цього типу речі я мав, тож невдовзі поринув у читання і полинав дедалі глибше. Фактично, прочитав брошуру двічі, і лише тоді спам'ятався, де я. На той час уже почало сутеніти, і я попростував додому. Одначе трактат, а вкупі з ним і одне відкриття у пневматиці, про яке не так давно, під великим секретом, розповів мені мій кузен із Нанца, справив на мене незабутнє враження. І чвалаючи повитими у сутінь вулицями, я уважно перебирав у пам'яті фантастичні, а часом і незбагненні, розумування автора. Деякі з них вразили мою уяву надзвичайно. Чим довше я роздумував над ними, тим глибше мій інтерес до них. Ні моя загалом обмежена освіта, ні тим більше моє невігластво в натурофілософських науках не могли підірвати мою віру у власну здатність збагнути те, про що я прочитав. Не могли вони й поставити під сумнів ту силу невиразних ідей і образів, що зринула після прочитаного, а навпаки, ще дужче підохочували розбурхану уяву. І не без марнославства, а може й не без підстав, гадав собі, чи не буває так, що ті сірі ідеї, які зароджуються у невишколених умах, мають не тільки всі ознаки, а й усю силу реальності, всі властивості інтуїції. Добувся я додому вже пізно і одразу ліг спати. Та перезбуджений мозок не давав заснути, і я пролежав цілу ніч, роздумуючи. А рано вранці кинувся до того самого книжкового лотка і виклав усі свої невеликі гроші за кілька томів з механіки і практичної астрономії. Повернувшись із тим додому і кожну хвилину віддаючи читанню, я невдовзі досяг такого рівня знань у цій галузі, якого вважаю достатнім для здійснення певного задуму, що натхненником його був або дьявол, або ж мій добрий геній. Поміж тим, я старався як міг, аби власкавити отих трьох найдокучливіших кредиторів. І це мені вдалося. Трохи помогла виручена за деякі меблі сума, що покрила половину боргу. Трохи обіцянки сплатити решту, після завершення, як я їм сказав, певного проєкту, який я намітив, і до участі в якому запросив і їх. Отак, бо люди то були прості й темні, і я без особливих труднощів намовив їх на співпрацю. Залагодивши цю справу, я при допомозі дружини із найбільшою конспіративністю та обачністю зметикував продати все невелике майно, яке мені ще лишилося, і понапозичати потроху під різними приводами, і, соромно сказати, нітрохи не клопочачись, як я віддам ті позички чи маленьку суму готівки. За гроші, добуті таким чином, я помало накопив перкалю вищої якості у шматках по 20 ярдів кожен, мотузок та каучукового лаку. Придбав на замовлення велетенський і глибокий плетений кошик та ще дещо, потрібне для спорядження повітряної кулі велетенських розмірів. Зшити її, і то якнайшвидше, я перепоручив дружині, давши всі необхідні вказівки щодо способів виконання цієї роботи. Сам я за цей час сплів відповідної величини мотузяну сітку, скріпивши її обручем на підвісних шнурах, і закріпив різні інструменти та матеріали, потрібні для експериментів у верхніх шарах атмосфери. Потім, користуючись кожної принагідної ночі, переносив в одну богом забуту місцину на схід від Роттердама 5 оббитих залізом діжок, місткістю біля 50 галонів кожна, і ще одну трохи більшу. 6 відповідної форми бляшаних труб, діаметром у 3 дюйми і довжиною в 10 футів. Доставив туди ж певну кількість особливої металічної речовини або металоїду, назви якого я не скажу, а також дюжину бутлів з досить відомою кислотою. Газу, що його можна добути із вказаних вище речовин, до мене ще ніхто й ніколи не добував. Принаймні, ніхто й ніколи не використовував його для подібних цілей. Можу лише зазначити, що газ цей – один із складників азоту, що, як вважалося досі, розкладу не піддається. А густина його приблизно у 37,4 разів менша, ніж у водню. Смаку він не має, зате має запах. У чистому вигляді горить зелененьким полум'ям, а дія його на живий організм приводить до негайних летальних наслідків. Я міг би розкрити секрет цього газу до кінця, та тільки право на таке розкриття належить, як я вже побіжно згадував, одному громадянинові із міста Нанс у Франції, який, умовно кажучи, передав цей секрет мені. Той же чоловік, і гадки не маючи про мої наміри, описав мені і спосіб виготовлення повітряних куль з плівки певної тварини, при якому будь-яке просочення газу практично виключається. Спосіб цей, однак, виявився мені надто дорогим. І я подумав, чи не міг би перкаль, покритий каучуковим клеєм, послужити тут добрим замінником. Зазначаю цю обставину, оскільки ймовірно, що той самий чоловік захоче здійснити політ на кулі з ужитком нововідкритого газу та матеріалу, про який я говорив, тож не буду віднімати в нього честь такого рідкісного винаходу. На місцях, де за моїм наміром мали стояти 5 менших діжок, під час надування кулі я викопав ямки. Так намітився круг діаметром у 25 футів. У центрі цього круга, де мала стояти більша діжка, я теж вирив яму, тільки глибшу. В кожній з 5 ямок я поставив ящик із 50 фунтами, а в центральній – бочку із 150 фунтами гарматного пороху. З'єднавши всі 6 ям засипаними порохом і замаскованими зверху рівчаками, я впихнув в один із ящиків 4-футовий бікфортів шнур, прикрив яму і поставив на неї діжку, так що кінчик шнура у дюйм завдовжки стирчав назовні і його було добре видно. Потім я закидав решту ям і зверху поставив діжки, кожну на призначену для неї місце. Крім перечислених вище речей, я притягнув і сховав у своєму депо один з удосконалених містером Грімом пристроїв для конденсації атмосферного повітря. Виявилось, однак, що пристрій цей вимагав ще суттєвого вдосконалення, аби придатися для того, для чого я хотів його застосувати. Та внаслідок напруженої праці і неослабної впертості, старання мої, зрештою, увінчались цілковитим успіхом. Невдовзі куля була готова. Вмістивши понад 40 тисяч кубічних фунтів газу, прикинув я, вона легко підніме мене разом із усім моїм інвентарем. І якщо я правильно розрахував, то ще 175 фунтів баласту на додачу. Покрита вона була 3 шарами лаку. А перкаль, як я виявив, служив для цієї цілі не гірше, ніж шовк. Міцність та ж, а коштував набагато дешевше. Коли все було готове, я змусив дружину присягнути, що всі мої заходи, відколи я вперше навідався до книжкового лотка, залишаться в суворій таємниці. Пообіцяв їй, що повернуся по змозі якнайшвидше. Віддав туди ще цю готівки, яка ще в мене була, та й розпрощався. За долю своєї дружини я не потерпав. Вона в мене, як то кажуть, жінка видатна, чудово дає собі раду без моєї допомоги. Правду кажучи, вона, здається, завжди мала мене за ледащо. За такий собі доважок, не здатний ні до чого, крім будування повітряних замків. Й була навіть рада мене позбутись. На час нашого з нею розставання вже добряче стемніло. І ми, я та 3 кредитори, що мені так дозволяли, я взяв їх з собою як ад'ютантів. Прихопивши кулю, гандолу та спорядження, кружними шляхами добрався до місця, де було поскладено інше причандалля. Все тут виявилося ціле і неушкоджене, тож я негайно приступив до діла. Було 1 квітня. Вечір, як я уже сказав, був уже пізній, темний, ніде не зірочки, а ще й дошкуляв дощик, що час від часу сіяв нам на голови. Та найдужче мене непокоїла куля, яка попри захисний шарлаку почала ніби ващати, просякаючи вологою. Та й порох міг так само зволожніти. Через те мої 3 кредиторів працювали без перепочинку, втрамбовуючи лід довкола центральної діжки та розмішуючи кислоту в 5 інших. Разом з тим вони без перестанку докучали мені питаннями, що я збираюся робити з усією цією машинерією, і були дуже невдоволені, що я силу їх до такої важкої роботи. Який їм зиск, казали, обливатися потом, аби тільки побути на цьому шабаші. Я стривожився і чимдуж наліг на роботу. Бо видно, що тіоло би таки справді гадали, ніби я зв'язався з дьяволом. І що, коротше, що толку з моєї затії ніякого не буде. Я вже не на жарт був налякався, що вони мене взагалі кинуть, та якось зумів заспокоїти їх обіцянками, що сплачу всі рахунки, як тільки доведу цю справу до кінця. Слова мої вони, звичайно, втлумачили по-своєму, гадаючи, мабуть, що гроші у мене будуть, і то великі. А після запевнення, що я верну їм усі борги і ще дещо накину за послуги, їх уже, можна сказати, мало хвилювало, що станеться з моєю душею чи тілом. Десь через 4,5 години я визнав, що газу у кулі достатньо, тож приладнав до неї гондолу і вклав туди весь свій інвентар. Телескоп, барометр суттєво модифікованої конструкції, термометр, електрометр, компас, магнітну голку, секундний годинник, дзвоник, рупор і так далі і тому подібне. А також скляну кулю, з якої я випомпував повітря і щільно її закоркував. Не забув взяти і конденсувальний пристрій, і трохи гашеного вапна, і брусок воску, і чималий запас води та провізії. Зокрема, пемікану. Це порівняно малооб'ємний, але дуже поживний харч. А ще я посадив у гондолу, відповідно прилаштувавши їх, пару голубів і кішку. Почало вже світати, і я вирішив. Пора зніматися з місця. Випустивши на землю, ніби ненароком, запалену сигару, я нахилився за нею і тихцем підпалив кінчик бікфордового шнура, що, як я вже казав, виднівся з-під однієї меншої діжки. Маневр цей залишився цілком непоміченим. Застрибнувши в гондолу, я різанув єдину мотузку, яка притримувала кулю на землі, і з радістю відчув, що лечу догори на шаленій швидкості. Несучи без найменшої натуги 175 фунтів свинцевого баласту, і міг би нести ще стільки ж. Коли я відірвався від землі, барометр показував висоту 30 дюймів, а термометр – 19 градусів за Цельсієм. Однак, ледве я досяг висоти в 50 ярдів, коли вслід за мною страшенним громом та гуркотом знявся такий сильний ураган вогню, каміння, обгорілих уламків дерева та металу, пошматованих рук і ніг, що серце мені втекло в п'яти. І я звалився на дно гондоли, дрижачи від жаху, бо вмить збагнув, що сильно перестарався в усій цій справі, і що головні наслідки ще попереду. Справді, не минуло й секунди, як я відчув, що вся кров шугнула мені до скроні, а наступної миті я цього ніколи не забуду. Трусонуло так, мов би самі небеса розкололися. Згодом, коли я мав час подумати, я знайшов пояснення тій непомірній силі вибуху, яку спізнав на собі. Адже я знаходився просто над ним, на лінії найпотужнішої його хвилі. Але тієї миті я думав лише про те, як урятувати життя. Куля спочатку осіла, тоді різко шпарнула догори і завертілася за паморочливою швидкістю. Врешті її почало хитати, мов п'яну, і розгайдало так, що я вивалився з гондоли і завис на страшній висоті, униз головою і лицем до неба, тонкій мотузяній петлі, футів за три завдовжки. Мотузка ця невід'як висунулася назовні, крізь щілину при дні плетеної гондоли. І я, падаючи, просто таки чудом заплутався в ній лівою ногою. Неможливо. Справді неможливо. Бодай приблизно уявити собі весь жах мого становища. Я судомо хапав ротом повітря. Кожен мій нерв, кожен м'яз тіла, як при малярії, очі вилізли з орбіт, нахлинула хвиля страшної нудоти, і я перестав відчувати будь-що, знепритомнівши. Як довго я перебував у цьому стані, важко сказати, але, мабуть, не надто довго, бо коли трохи очуняв, побачив, що займається день, що куля, бозна на якій висоті, пливе над океаном, а довкола, скільки кинути оком, аж по сам обрій, не видно ніде, навіть сліду землі. Все ж почуття мої, коли я отямився, не свідчили про початок агонії, як того можна було сподіватися. Правда, той тихий спокій, з яким я почав обстеження власного тіла, можна було назвати божевільним. Я підносив до очей то одну, то другу руку і дивувався, з якої це речі жили на них розбухли, а нігті так страшно почерніли. Потім я уважно дослідив голову, струшуючи нею раз по разу та обмацуючи місце при місці, аж поки не переконався, що вона не більша за мою кулю, як я було підозрював. Потім я звичайним рухом поліз у кишені штанів і, не знайшовши там пачки таблеток і коробочки з зубочистками, зробив спробу збагнути, куди вони зникли, та так і не збагнув, тільки чомусь дуже засмутився. Тут до мене дійшло, що ліву кісточку щось дуже муліє, і десь наче зажевріло невиразне усвідомлення, де я і що зі мною. Однак дивна річ, відчуття страху чи приголомшення не було. Якщо я взагалі щось відчував, то це сміхотливу втіху від власної спритності, з якої мені треба вибратись із цієї халепи. А питання, чи я таки виберусь, не викликало ні найменшого, навіть миттєвого сумніву. На кілька хвилин я поринув у вельми глибокі роздуми. Добре пригадую, як раз у раз стискав губи, прикладав до носа вказівний палець. Словом, удавався до всіх тих жестів та гримас, що до них, звичайно, вдаються люди, зручно вмостившись у фотелі та розмірковуючи про складні, поважні справи. Зібравшись нарешті з думками, я дуже зосереджено, обережно заклав руки за спину, відстібнув чималеньку залізну пряжку від пояса штанів. Пряжка мала три зубці, трохи заіржавілі, тому вони дуже туго поверталися на осі. Одначе я, пововтузившись, таки встановив її під потрібним кутом і з радістю виявив, що тримаються вони в цій позиції міцно. Затиснувши в зубах оте моє знаряддя, я взявся розмотувати хустку, зав'язану на шиї. Протягом цієї процедури кілька раз довелося перепочити, та врешті й вона була завершена. До одного кінця хустки я міцно прив'язав пряжку, а другий, задля більшої певності, так само міцно об'язав довкола грудей. Потім, напруживши всі м'язи, підтягнувся, і мені за першим же заходом вдалося закинути пряжку в гондолу, де вона зачепилася, як я й розраховував, за край плетеного кошика. Тепер моє тіло висіло під кутом десь 45 градусів до бічної стінки гондоли. Але це не слід розуміти так, що я підтягнувся лише на 45 градусів від вертикалі. Підтягнувся я набагато вище, та все ж не далі, ніж у рівень з горизонталлю, бо при підтягуванні днище гондоли сильно відхилилось у супротивний бік, що в моєму становищі могло кожної миті обернутись непоправним лихом. Слід зауважити при цьому, що якби тієї найпершої хвилини я впав з гондоли не до лілиць, як це було насправді, а горілиць, або, скажімо, мотузка, за яку я зачепився, звисала не з діри біля днища, а була перекинута через борт. Одне слово, неважко збагнути, що і в тому, і в іншому випадку навіть ті незначні успіхи, яких я досяг, були б неможливі. І досвід, що тут описується, навіки пропав би для нащадків. Я, отже, мав за що дякувати Богу. Хоча, фактично кажучи, в тому отупінні не був здатен ні на що. І, мабуть, із чверть години провисів отак, не ворушачись, у стані повного, по-дурному, радісного спокою. Але почуття це не могло не вгаснути, і його тут же заступили інші. Страх, тривога і відчуття цілковитої безвиході, краху. Справді, бо кров, що довгий час розпирала судини голови і шиї, підтримуючи мій стан ейфорії, тепер відпливала назад. Тож моє чуття небезпеки загострилось, і гострота ця відібрала мені самовладання і відвагу, щоб боротися з тією небезпекою. Але напад слабкості, на щастя, тривав недовго. Слушної хвилини на поміч прийшов дух віччаю, і я з диким криком та напруженням сил потрохи здирався все вище і вище, аж поки, вчепившись, наче кліщами, за довгожданий край борту, перевалився через нього і впав уперед головою, весь дрижачи, на дно гондоли. Минуло трохи часу, поки я отямився настільки, щоб могти порати своє господарство. Аж тоді я прискіпливо оглянув кулю і полегшено зітхнув, виявивши, що вона ціла. Все спорядження моє було на місці, і, на щастя, не повипадали ні баласт, ні харчі. Вони, правда, були прилаштовані так надійно, що чогось подібного і не могло статися. Я глянув на годинник. Була шоста. Куля і далі хутко йшла вгору. І барометр у ту мить показував 3 3/4 милі. Просто піді мною, в океані, виднівся якийсь невеличкий, чорний продовговастий предмет. Завбільшки з доміно. Та й у всьому іншому, дуже схожий на доміно. Навівши на нього телескоп, я чітко розглядів, що то англійський корабель 94-х гарматний. Ішов він у крутому бейдевінді, носом на захід-південь-захід, важко заносячись на хвилі. Крім цього корабля не було видно нічого, тільки океан, небо і сонце, що вже давно зійшло. Тут саме час пояснити вашим світлостям мету моєї подорожі. Ваші світлості пригадають собі, що гнітючі обставини, які склалися в Роттердамі, підвели мене врешті до думки накласти на себе руки. Не так, щоб саме життя мені зосоружніло, як різні нещастя, що навалилися на мене, знесилили мене вкрай. У такому стані духу, коли бажання жити було, не було тільки сил для життя. Трактат, знайдений на книжковому лотку, а ще принагідне відкриття, зроблене моїм кузеном із Нанци, дали поживу моїй уяві. Згодом я прийняв остаточне рішення. Я вирішив собі, що піду зі світу, але не з життя. Покину цей світ. Однак житиму й далі. Одне слово, щоб не говорити загадками, я вирішив будь-що будь здійснити, коли вдасться, переліт на місяць. Тепер, аби мене не вважали таким божевільним, яким я є, Я по змозі детальніше викладу ті міркування, які привели мене до думки, що така подорож, хоча безперечно, нелегка і дуже небезпечна, для людини відважної духом, цілком можлива і досяжна. Найперше, що слід було встановити, це реальну відстань від Землі до Місяця. Так от, середня відстань між центрами обох планет складає 59,9643 земних екваторіальних радіусів, тобто всього-навсього якихось 237 тисяч миль. Я кажу «середня відстань», однак не треба забувати, що місячна орбіта – це еліпс, ексцентричність якого становить не менше як 0,5484 великої півосі самого еліпса, а центр Землі знаходиться в його фокусі. Тож коли б я зумів, якимось чином зустрітися з Місяцем у його перигеї, відстань, про яку йдеться, суттєво зменшилась би. Та коли не брати до уваги таку можливість, цілком певним було б те, що я принаймні мав би відняти від 237 тисяч миль довжину радіуса Землі, скажімо, 4 тисячі милі, та довжину місячного радіуса, скажімо, 1080 миль, а в сумі виходить 5080 миль. Отже, реальна відстань, яку треба пройти за більш-менш сприятливих обставин – 231 920 миль. Якщо подумати, відстань не така вже й неймовірна. Ми часто подорожуємо по Землі зі швидкістю 60 миль на годину. Можна сподіватися, що з часом ця швидкість значно зросте. Але навіть з такою швидкістю я міг би досягти поверхні Місяця щонайбільше за 161 день. Було, однак, немало обставин, які наштовхнули на думку, що в середньому швидкість мого пересування могла б бути значно вищою, ніж 60 миль на годину. І оскільки ці міркування вагомо вплинули на мої розрахунки, я згодом викладу їх дещо повніше. Наступне питання, що підлягало розглядові, було набагато важливішим. З показань, які дає барометр, бачимо, що коли ми, піднімаючись над землею, сягнемо 1000-футової позначки, під нами залишиться 1/13 загальної маси атмосферного повітря. На висоті 10600 футів – приблизно третина, а на висоті 18 тисяч футів, що до неї майже піднявся Котопаксі, матимемо під собою половину матеріальної, чи принаймні матеріально-вагомої, маси повітря, що облягає нашу земну кулю. Обчислено також, що на віддалі в 1/100 земного діаметру, тобто на висоті у 80 миль, розрідження буде таке сильне, що живий організм у ньому не виживе. Мало того, найчутливіші наші пристрої не скажуть, є там атмосфера чи нема. Але я не міг не зважати, що всі ці обчислення ґрунтуються на наших експериментальних даних про властивості повітря та на механічних законах, що регулюють його стискання та розширення в умовах, так би мовити, безпосередньої близькості самої Землі. Водночас вважається зрозумілим, що живий організм на будь-якій недосяжній для нього віддалі від земної поверхні нітрохи не здатен і не може бути здатним до адаптації. А всі наші міркування, виходячи з таких даних, повинні, звичайно, будуватися за простою аналогією. Найвища точка, досягнута людиною, це висота у 25 тисяч футів, на яку піднялась експедиція Мсьє Гей-Люсака і Біо. Рівень доволі скромний, навіть якщо порівняти з вище згаданими 80 милями. І я мимоволі дійшов висновку, що питання це не таке вже й безперечне і дає чимале поле для роздумів. Адже коли ми вже піднялись на якусь задану висоту і піднімаємося далі, маса повітря під нами фактично перебуває в пропорційній залежності від висоти цього підйому. Як це виразно можна бачити із вище наведених цифр. Однак ця пропорція постійно зменшується. Звідси очевидно, що хоча б на яку висоту ми піднялись, ми, кажучи буквально, не зможемо вийти на межу, за якою атмосфера не існує. Вона повинна існувати, міркував я, хоча може існувати в безмежно розрідженому стані. З іншого боку, я усвідомлював, що аргументів, які доводять існування реальної, визначеної межі атмосфери, за якою повітря вже нема, не бракує. Але одна обставина, випущена з уваги тими, хто наполягає на існуванні такої межі, хоча переконань їхніх вона до кінця не спростовує, видалась мені вартою вельми серйозного розгляду. Якщо порівняти інтервали, через які комета Енке з'являється у своєму перигеї, врахувавши всі зміщення, викликані притяганням планет, то виявляється, що інтервали ці потрохи вкорочуються, тобто, інакше кажучи, вкорочується велика вісь еліпсоїдної орбіти цієї комети. Вкорочується поволі, але вкрай послідовно. А саме так і повинно бути, коли припустити, що комета ця зазнає опору надзвичайно розрідженого ефірного середовища, яке наповнює простір її орбіти. Бо очевидно, що таке середовище, сповільнюючи швидкість руху комети, повинно зменшувати відцентрову і збільшувати доцентрову її силу. Отже, притягання Сонця постійно зростатиме, і комета далі більше наближатиметься до нього з кожним своїм обертом. Справді, іншого пояснення вище згаданих змін годі й знайти. Але знову ж таки, спостережено, що реальний діаметр туманного тіла цієї комети швидко меншає при наближенні її до Сонця і так само швидко збільшується, коли вона прямує до свого афелію. Чи не мав я підстав припустити, разом із містером Фальцем, що зриме зменшення обсягу викликане тиском того ефірного середовища, про яке йшла мова, і густина якого пропорційна близькості його до Сонця? Вартим уваги було б лінзоподібне явище, яке називають зодіакальним світлом. Це світіння, яке добре видно в тропіках, і яке аж ніяк не можна прийняти за метеоритний блиск, тягнеться по скісній вверх від горизонту і загалом збігається з напрямом сонячного екватора. На мій погляд, так міг світитися лише пояс розрідженої атмосфери довкола Сонця, і сягав він щонайменше орбіт Венери, а то, як я припускав, значно далі. Справді я не міг погодитися з думкою, що простір існування цього середовища обмежується еліпсоїдним шляхом комети чи найближчими до Сонця околицями. І навпаки, дуже просто було б уявити собі, що вона наповнює весь простір нашої планетної системи, згущаючись над кожною планетою в те, що ми називаємо атмосферою. Причому, можливо, згущаючись по-різному, на різних планетах, залежно від суто геологічних чинників. Інакше кажучи, ця різниця, а чи варіативність, залежить від пропорційної кількості, а чи абсолютних властивостей речовини, які випаровуються з відповідних небесних тіл. Виробивши такий погляд на дане питання, я вже майже не вагався. Якщо атмосфера, з якою я зустрінуся при перелеті, достото така, що й на Землі, то подумав я, з допомогою зовсім нескладного апарата містера Грімма, я завжди зможу сконденсувати її до густини, необхідної для дихання. Так що головна трудність при подорожі на місяць усувається. Я, щоправда, витратив трохи грошей і чимало зусиль, пристосовуючи цей апарат для визначеної цілі. І вірив, що він спрацює успішно, якщо мені вдасться завершити подорож за більш-менш пристойний час. Що знову повертало мене до питання – з якою швидкістю можна буде цю подорож здійснити? Відомо, що швидкість повітряної кулі на перших етапах її підйому порівняно невелика. А сила підйому цілком залежить від того, наскільки вага атмосферного повітря перевищує вагу газу в кулі. І на перший погляд здається неможливим, щоб коли куля набирає висоту і входить у дедалі вищі шари атмосфери, густина якої дедалі швидше меншає. Здається, повторюю, цілком неможливо, щоб у цьому висхідному русі швидкість її наростала. З іншого боку, я не чув, щоб хоч один повітроплавець засвідчив очевидне спадання абсолютної швидкості висхідного руху. Дарма, що саме це й мало б статися, якщо, звісно, не йшлося про витікання газу з кулі неякісної конструкції чи покритих таким не найкращим засобом, як звичайний лак. Звідси виходило, що витікання газу цілком могло врівноважити прискорення, що виникає при зменшенні відстані кулі від гравітаційного центру. Отже, міркував я, якщо я опинюся у тому середовищі, про яке я казав, і воно буде таким, як те, що ми його називаємо атмосферним повітрям, то для мене, тобто для моєї висхідної швидкості, ступінь його розрідженості може й не мати якогось особливого значення, оскільки газ у кулі не лише сам підлягатиме такому розрідженню. В міру цього розрідження я був готовий втратити стільки газу, скільки треба, щоб запобігти вибухові. А й при його властивостях завжди залишається легшим за питомою вагою, ніж будь-який складник азоту чи кисню. Отже, скидається на те, точніше було майже неймовірним, щоб на якомусь етапі свого підйому я міг сягти точки, де сукупна вага моєї величезної кулі, надлегкого газу в ній та гондоли з усім її вмістом, могла б зрівнятися з масою витісненої кулею довколишньої атмосфери. Це, як неважко збагнути, була єдина обставина, що унеможливлювала б мені рух догори. Хоча, коли б я сягнув такої точки, я міг би скинути баласт і дещо ще, всього біля 300 футів ваги. Водночас сила гравітації мала б постійно спадати, пропорційно квадрату віддалі. Отож я, чимраз додаючи швидкості, мав би невдовзі прилетіти в ту ділянку простору, де сила притягання місяця долає земну гравітацію. Була, однак, іще одна складність, яка мене трохи непокоїла. Існували свідчення, що з підйомом кулі на значну висоту, крім болю при диханні, з'являються дуже неприємні відчуття в області голови та й усього тіла, і що часто супроводжується носовою кровотечею та іншими тривожними симптомами. І стан такий, у міру набирання висоти, дедалі погіршується. Все це трохи баламутило мої міркування. Чи можливо таке, що симптоми ці наростатимуть і приведуть до смерті? Ні, вирішив я. Причини їх слід шукати в зменшенні звичайного тиску атмосфери на поверхню тіла і відповідному набуханні поверхневих кровоносних судин. Тут не йдеться про якийсь розлад системи живого організму, як це маємо при застуді, коли густина атмосфери хімічно недостатня для відновлення крові в шлуночку серця. А поки таке відновлення відбувається, я не бачу перешкод для підтримки життя навіть у вакуумі, адже розширення і звуження грудної клітини, що звичайно називається віддихом, це суто мускуляторна діяльність, це причина, а не наслідок дихання. Одне слово, я збагнув, що в міру призвичайня тіла до меншого атмосферного тиску болісні відчуття слабнутимуть, і сподівався перетерпіти їх, покладаючись на залізну міць свого організму. Я, з ласки ваших світлостей, виклав кілька, хоч і далеко не всі, міркувань, які наштовхнули мене на думку здійснити подорож на місяць. Далі я опишу результати однієї такої спроби, вочевидь, відчайдушної за задумом і з усякого погляду унікальної в історії людства. Досягнувши вище зазначеної висоти, у 3,3 четверті милі я викинув з гондоли жменю пір'їн і переконався, що я рухаюсь із чималою швидкістю, тож можу обійтися без викидання баласту. Я був радий цьому, бо хотів зберегти при собі якомога більший тягар, з тієї простої причини, що не мав певних даних ні про гравітацію, ні про густину атмосфери на місяці. Самопочуття поки було нормальне. Дихав я цілком вільно. Голова нітрохи не боліла. Кішка, звісно, спокійна, розляглася на плащі, якого я скинув, і байдужим оком стежила за голубами. Ті, прив'язані за лапку, щоб не втекли, заклопотано визбирували зерна рису, розсипані на долівці гондоли. Було 20 хвилин на сьому. Барометр показував висоту 26400 футів, себто повних 5 миль. Довкола лежала, здавалося, сама безмежність. Справді, методом сферичної геометрії дуже легко можна обчислити, який величезний обшир земної поверхні постав перед моїми очима. Площина опуклої поверхні будь-якого сегмента кулі відноситься до всієї поверхні цієї кулі, як обернений синус даного сегмента до діаметра кулі. А в моєму випадку обернений синус, тобто товщина сегмента, над яким я знаходився, приблизно дорівнює висоті мого місцезнаходження, тобто віддаленість точки мого зору від земної поверхні, як 5 миль до 8 тисяч. Ось таким відношенням можна було виразити ту площину земної поверхні, яку охоплював мій зір. Інакше кажучи, переді мною лежало не менше як 1600 поверхня земної кулі. Море здавалося гладеньким, мов дзеркало. Хоча в телескоп було видно, що воно бушує. Корабля я вже не бачив. Він, здається, поплив кудись на схід. Аж тепер почав я відчувати напади головного болю. Боліло, зокрема, в вухах, хоча дихалось і далі досить легко. Кішка й голуб, здавалось, узагалі нічого не відчували. Була за 20 хвилин сьома, коли куля ввійшла у великі густі хмари, які завдали мені чималого клопоту, бо пошкодили конденсувальний апарат. Та й сам я промок до нитки. Зіткнення таке, звичайно, могло трапитися лише раз, бо годі було припускати, щоб іще вище і так далеко від землі могли втриматись такі густі хмари. Все ж, я визнав за краще викинути 2 50-фунтові порції баласту, залишивши 165 фунтів резерву. Невдовзі я вирвався із тієї облоги і тут же помітив, що швидкість мого підйому значно зросла. А через кілька секунд хмаровище піді мною з кінця в кінець пройшла яскрава блискавка. І все воно зажевріло, немов величезна головешка. І діялось це, не забуваймо, серед білого дня. Годі собі уявити всю велич цього видовища. Якби припало його бачити темної ночі, хіба з пеклом можна було б його порівняти? Та й без того, волосся мені стояло стерчма, коли я глянув у ту роззявлену хлань унизу, а уява шугнула туди, нипала по дивних слепінчатих залах, рудих провалинах і страшних червоних ущелинах того жахітного бездонного вогню. Я справді вчасно звідти винісся, коли б моя куля забарилась там на хвилину, коли б не те, що я, аби не мокнути, вирішив скинути баласт, усе могло б піти, ба, напевно, пішло б прахом. Така небезпека найбільша, либонь з усіх, що чигають на повітроплавця, хоча про неї мало думають. Та я на той час був уже надто далеко, щоб сушити собі цим голову. Підіймався я дуже хутко, так що о 7 годині барометр показував 9,5 миль висоти, не менше. Стало дуже важко дихати, голова геть розболілась. Я вже давніше відчував, що щоки в мене мокрі. Виявилося, це сочилась з вух кров. З очима теж було негаразд. Здавалось, на дотик, що вони геть повилазили з орбіт. А всі предмети довкола, навіть сама куля, наче повикривлювались. Чогось аж такого я не сподівався. Того й стривожився трохи. І вельми необачно, не подумавши, викинув з гондоли 3 5-фунтові порції баласту. Тим самим я різко наддав швидкості. Замість нарощувати її поволі, потрохи, потрапив у дуже розріджені шари атмосфери, і результат мало не став фатальним і для моєї експедиції, і для мене самого. Мене зненацька судомило. Тривало це понад 5 хвилин, але навіть згодом, коли трохи відлягло, мені надовго перехоплювало віддих, і я натужливо хапав ротом повітря. Весь цей час із носа і з вух сильно йшла кров. Навіть очі трохи кривавили. Голуби, здається, теж були в розпачливому стані і рвалися на волю. А кішка жалібно нявкала і, висолопивши язика, тинялася туди-сюди, заточуючись, мов би задурманена отрутою. Я аж тепер збагнув, що накоїв, поквапившись викинути баласт і вкрай розгубився. Попереду було одне – смерть. Ще кілька хвилин і смерть. Фізичні муки, які я терпів, теж зробили своє. Я не міг здобутись, бодай на якісь зусилля в боротьбі за життя. Навіть думати не ставало сил. Різкий біль у голові, здавалось, наростав дедалі більше. Я бачив, що зовсім втрачаю владу над собою. І вже було вхопився за один із клапаних шнурів з наміром спускати кулю. Та мене вмить зупинила згадка про той фортель, який я викинув своїм кредиторам, та можливі наслідки його, коли я повернусь. Я ліг на дно гондоли, намагаючись зосередитись. Єдине, до чого я додумався, це спробувати пустити собі кров. Не маючи ланцета, я був змушений здійснити цю операцію першим ліпшим знаряддям і врешті зумів надрізати вену на лівій руці лезом складного ножика. Вже з першими краплями крові стало значно легше, а коли стекло чимало, десь із півмиски, зникли чи не всі найприкріші нездужання. Я, однак, не вважав за доцільне тут таки зриватись на ноги. Навпаки, перев'язав руку якомога тугіше і ще з четверть години лежав. А коли піднявся на ноги, то ніякого болю вже не відчував. Дарма, що останню годину з четвертю мені все боліло. Дихати все ж стало не набагато легше, і я подумав, що, мабуть таки, доведеться вдатися до конденсатора. Водночас, глянувши на кішку, що знову затишно мостилась на моєму плащі, я, на свій безмежний подив, виявив, що та, скориставшись моментом, привела на світ троє кошенят. Такого приросту серед пасажирів я аж ніяк не сподівався, однак подія була приємна. Вона давала мені можливість перевірити один здогад, який послужив чи не найсильнішою спонукою до здійснення цього польоту. Я гадав собі, що біль, який відчувають живі істоти на певній відстані від землі, пояснюється, чи може пояснитися тим, що вони звикли до атмосферного тиску на її поверхні, коли виявиться, що кошенятам не здужається так само, як їхній матері, то теорія моя хибна. А коли ні, то слід вважати, що моя ідея знайшла солідне підтвердження. Годині о 8 я був уже, фактично, на відстані 17 миль від землі. А це, як на мене, яскраво свідчило не про те, що швидкість мого підйому зростала, а про те, що коли б я навіть не скинув баласту, то однаково підіймався б трохи швидше. Поновилися набати гострого болю в голові і в вухах. З носа ще час від часу пускалася кров. Та в цілому я страждав далеко менше, ніж можна було сподіватися. Дихати, правда, ставало все важче і важче. При кожному вдохові неприємно зводило груди. Я розпакував конденсувальний пристрій і підготував його до вжитку. У цей час земля піді мною була справді прекрасна. На захід, північ і південь, скільки оком сягнути. Безмежною габою розкинулася дзеркальна гладінь океану, голубінь якого глибшала з кожною хвилиною. На сході далеко-далеко, але чітко і виразно виднілися острови Великобританії, все атлантичне узбережжя Франції і Іспанії і шматок африканського континенту. Ані натяку на якісь споруди. Найславніші міста людства без сліду щезли з лиця землі. Що мене вразило найбільше, то це позірна вігнутість земної поверхні. Я сподівався, не дуже замислюючись над цим, що піднявшись, побачу її опуклою, якою вона є насправді. Та щоб пояснити цю відмінність, не треба було довго міркувати. Прямовисна лінія, опущена з точки, де я знаходився над землею, була б перпендикуляром прямокутного трикутника, основа якого простягалася б до лінії обрію, а гіпотенуза з'єднувала б цю лінію з точкою мого місцезнаходження. Однак висота, якої я сягнув, була нікчемно мала, а то й нульова, порівнюючи з відстанню до обрію. Інакше кажучи, основа і гіпотенуза мого уявного трикутника були такі довжелезні проти перпендикуляра, що могли вважатися майже паралельними. Через це повітроплавцеві завжди здається, ніби гондола його знаходиться в рівень з обрієм. Але оскільки відстань до точки прямо під ним бачиться йому та є дуже великою, то й сама та точка здається йому набагато нижчою рівня обрію. Звідси і враження вігнутості земної поверхні. І враження це залишатиметься доти, доки висота підйому зросте настільки, порівнюючи з відстанню до обрію, що позірна паралельності основи гіпотенузи зникне. Голубам під цей час, як я бачив, до того стало погано, що я вирішив відпустити їх на волю. Спершу відв'язав одного, сизого пиристого красеня, і посадив його на борт плетеного кошика. Голуб, видно, страшенно непокоївся, бо зиркав тривожно на всі боки, бив крилами і голосно туркотав, однак ніяк не наважувався відірватися від гондоли. Аж я вхопив його сам і жбурнув геть на якихось півдесятка ярдів. Та він і не пробував летіти униз, як я сподівався, а щосили намагався добутися назад і все так само пронизливо голосно туркотав. Нарешті це йому вдалося, та не встиг він учепитись за борт, як голова йому впала на груди, і він звалився мертвий на дно гондоли. Другому голубові повелося краще, аби він не зміг, за прикладом товариша, повернутися назад. Я з усієї сили жбурнув його вниз і був радий бачити, як він помчав далі, до землі, у вільному, цілком природному леті. Дуже скоро він зник мені з очей і, мабуть, щасливо дістав